الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورت کا نام ہے سورة الحجرات. ہر سورت میں ہم چار باتیں عرض کیا کرتے ہیں، ایک سورت کا ربط، دوسرا سورت کی امتیازات، تیسرا سورت کا دعویٰ اور چوتھا سورت کا خلاصہ. سب سے پہلے میں سورت کا اسمی اور معنوی ربط عرض کرنے لگا ہوں. پچھلی سورت کا نام تھا سورة الفتح اور اس سورت کا نام ہے سورة الحجرات. میں نے اسمی ربط لکھا کہ فتح حاصل ہو جانے کے بعد امیر کی بے ادبی سے بچنا، فتح حاصل ہو جانے کے بعد امیر کی بے ادبی سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ حجرات کے باہر کھڑے ہو کر امیر کو آوازیں دینا شروع کر دو. معنوی ربط بہت آسان ہے. پچھلی صورت میں فتح کا ذکر تھا اور یہاں فتح کے بعد جماعت کو منظم کرنے کے اصولوں کا ذکر ہے. امتیازات، جو مضامین اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سے اعمال ضائع ہونے کا ذکر، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نمبر دو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا. نمبر تین، کفر فسق عصیان سے صحابہ کی نفرت. نمبر چار، فاسق کی بات کی تحقیق کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے سے باہر جنہوں نے آواز دی تھی ان کا ذکر، اور مومنوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح کروانے کا ذکر. غیبت کی کراہت کی مثال، غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. جاسوسی، برے القاب، عیب جوئی، خلاف شریعت مذاق کی ممانعت. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بات بھی صرف اسی صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. انسانوں کے اللہ نے شعوب اور قبائل بنائے، یہ ذکر بھی اس صورت میں ہے. دس باتیں ایسی ہیں جو بطور امتیاز میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. سورت کا دعویٰ، بعد از فتح قوانین برائے تعظیم، قوانین برائے تنظیم. فتح کے بعد جماعت کو منظم کرنے کے قوانین، بعد از فتح قوانین برائے تنظیم. اس صورت میں خلاصہ اور تقسیم، سات اصول بیان کیے گئے ہیں جماعت کو منظم کرنے کے لیے. یہ باتیں ساتھ ساتھ حل کریں گے. اب دیکھیں صورت آسان ہے، ایک دو مقام ہیں جو قابل تحقیق ہیں اور اس کے اندر کوئی مشکل بات نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. فتح حاصل کرنے کے بعد قواعد و آداب، قانون اول ایمان والو، نہ آگے بڑھو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو. لکھا ہوئے قولن و فعلن، کیا مطلب ہے اس کا؟ بولا کیا پڑھاؤ گے آگے؟ قولن فیرن کا کیا مطلب؟ نہ بات میں آگے بڑھو، نہ کام میں آگے بڑھو. بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے. اوپر چھوٹا چھوٹا اجازت لکھا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے پہلے یعنی اس کی اجازت سے پہلے. ہر بات میں اور کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. لکھا ہوا ہے نیچے، المراد ہو النہی عن مخالفت الکتاب والسنہ، یعنی اللہ کی قرآن کی مخالفت سے بچو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت سے بچو. واتقوا اللہ، اس کے نیچے بڑا پیارا عنوان نسخہ تعمیل، کیا مطلب؟ عمل کیسے کر سکو گے جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا؟ ڈر ہوگا تو عمل کر سکو گے. لکھا ہے نسخہ تعمیل، خوف خدا جو اصل ہے آداب کا، اصل ہے آداب میں الف نہیں لکھی ہوئی آداب کا. ان اللہ سمیع علیم نسخہ تقویٰ, یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے جاننے والا ہے. پہلا پہلا قانون کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اللہ اور اس کے محبوب کے احکام کی فرما برداری کرو. خلاصہ, ایک اور انداز میں خلاصہ, امیر کے حکم کے خلاف ورزی مت کرو. پہلا قانون کیا ہے؟ امیر کے حکم کے خلاف ورزی مت کرو, امیر کے حکم سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم. نسخہ تقویٰ, تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ جب عقیدہ یہ رکھو گے یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے تمام کی باتوں کو, علیم جاننے والا ہے تمام حالات کا. یہ عقیدہ رکھ سننا, یہ عقیدہ ہوگا تو تقویٰ پیدا ہوگا, تقویٰ پیدا ہوگا تو عمل کر سکو گے. یوں انداز ہے. پہلے پہلے قانون کا خلاصہ کیا ہے کہ امیر کے احکام سے آگے مت بڑھو, امیر کی فرما برداری کرو. دوسرا قانون جماعت کو منظم کرنے کے لیے ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو, امیر کی بے ادبی سے بچو. دوسرے قانون کا خلاصہ, امیر کی, پڑھ نہیں رہے مولانا ناراض ہو گئے ہو, امیر کی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نہیں از بے باقی. ایسے نہیں دلیر ہو جاؤ, بے باک ہو جاؤ, جیسے مرضی ہے باتیں کرو اونچی اونچی, اور یوں نہیں ہے. امیر کی بے ادبی سے بچو. اے ایمان والو, نہ اونچی کرو اپنی آوازوں کو. فوق صوت النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے. لکھا ہے یعنی شور نہ مچاؤ. پڑھو تو آپ لاب کو پڑھانے کی تو بھیج دو. مطلقاً مسجد نبوی میں اگرچہ آپس میں مخاطبت کیوں نہ ہوا, آپس میں باتیں کر رہے ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا. ٹھیک. نمبر دو, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ نَهِي عَنْ گُسْتَاخِي. پہلے تھی نہیں از بے باکی, اتنے دلیر نہ بنو. میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھ کر جیسے مرضی ہے منہ سے باتیں کرو, آواز اونچی ہو, زور ہو, شور, یوں نہیں. اب لا تجہروا لہو بالقول کجہر باد گملے باز, نہ کھل کر بات کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ہے مثل کھل کر بات کہنے باز تمہارے کے باز کے لیے. سادہ اور منع کروں آسان, لا تجہروا لہو بالقول, نہ اونچا کرو آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. بالقول, ساتھ بات کے, بات کرتے وقت. کجہر باد کملے باز, مثل اونچا کرنے باز تمہارے کے باز کے لیے. آپس میں ایک دوسرے سے اونچا بولتے ہو, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا نہیں بولنا. انت بتا اعمالکم انتم لا تشعرون. انت بتا من انت بتا, عبارت کیا تھی؟ اس خطرے کی وجہ سے. کیا ترہیب از رفع, اگر آواز اونچی کی تو اللہ ڈرا رہا ہے, خطرہ یہ ہے کہ برباد ہو جائیں گے تمہارے نیک اعمال. اعمال کے نیچے صالح لکھا ہوا ہے, تمہارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون, نیچے لکھا ہوا ہے اعمالکم کے نیچے, بوجہ تعزی رسول اللہ. پڑھو تو. فانتم لا تشعرون, اسی جملے کو سمجھنا ہے, اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھو تو مولانا میں بات سمجھا دوں. وائزین بیان کرتے ہیں, ہمیں ہنسی آتی ہے. وائزین جو ہوئے ورنہ راز کو سمجھو, حقیقت کو سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچا کرنے سے اعمال برباد نہیں ہوتے. اعمال کیسے برباد ہوں گے ذرا سمجھنا. جس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی کی, اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپس میں اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا, اور پیغمبر کو تکلیف ہوئی, اور پیغمبر کو تکلیف پہنچانے والا تو کفر میں جا پڑا. پیغمبر کو تکلیف پہنچانا تو کفر ہے, کفر کی وجہ سے اس کی اعمال ضائع ہو جائیں گے. کچھ فرق سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی کی، آپ کی آواز سے آواز اونچی کی، یا آپس میں اونچی گفتگو کی، تو پیغمبر کو کیا ہوگی؟ تکلیف. پیغمبر کو کیا ہوگی؟ اور جب پیغمبر کو تکلیف پہنچائی تو پیغمبر کو تکلیف پہنچانا کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. اور جب کفر آ گیا تو سارے اعمال، یاد ہے کہ نہیں ہے، چار چیزیں ایسی ہیں جو تمام نیکیوں پر ہاری ہیں: کفر، شرک، نفاق، بدعت. یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، ان میں یہ کفر ہے. اعمال کیوں سائے ہوں گے؟ کفر کی وجہ سے. اعمال کیوں سائے ہوں گے؟ خالی آواز اونچا کرنے کی وجہ سے اعمال سائے نہیں ہوں گے، کفر کی وجہ سے اعمال سائے ہوں گے. انتبت اعمالکم. کیا بات سمجھی ہے؟ مولوی دلبا سے اٹھی بیان کر. اعمال کیوں سائے ہوں گے؟ ان کو سناؤ اعمال. ہم مولوی دلبا سے کو تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال اس نے دورہ پڑھانا ہے. کیوں سائے ہوں گے؟ تکلیف ہوگی. ماشاءاللہ، دیکھا یہ انداز ہوتا ہے. تکلیف ہوگی تو پھر کفر ہے، کفر کی وجہ سے یہ ہوتا ہے بیان کا انداز. اللہ مزید آپ کو علم نافع عطا کرے. پہلا قانون کیا تھا؟ کہ امیر کے احکام سے آگے امیر کی فرما برداری کرنے. اور دوسرا قانون کیا ہے؟ کہ امیر کی بے ادبی سے بچو. یہ ذرا اللہ طرف کا ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لو. نمبر ایک، متکلم کی نیت ایزا کی ہو. نمبر دو، نہ نیت ہو نہ علم ہو. یہاں مراد نمبر دو ہے. کیونکہ پہلی بات تو بالاتفاق صحابہ میں نہیں تھی، دلیل لا تشعرون ہے. آگے چلو، ایک دھیان سے جملہ سن لو، ذرا میری طرف دیکھو، جلدی بات کو سمیٹے مولانا. میں انتظار نہیں کر سکتا آپ کی. اب جو لکھنے میں سست ہیں، میں بیٹھا رہا ہوں ایک گھنٹہ، یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بولنا ہے، نہیں بولیں گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے صحابہ کو اونچی آواز کرنے کی اجازت تھی؟ دلیل لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میں نے یہاں جمعے پر مسئلہ بیان کیا اسی سٹیج پر. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے جب نماز پڑھاتے ہوئے یہ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آپ نے ولا الضالین کہا تو جو پیچھے صحابہ تھے وہ اونچی آمین کیسے کہہ سکتے تھے کہ پیغمبر کی آواز سے آواز اونچی ہونے کا خطرہ تھا؟ اس لیے جو کہتے ہیں کہ صحابہ اونچی آواز سے آمین یوں کہتے تھے، یہ تو پیغمبر کی آواز سے آواز اونچی ہونے کا خطرہ تھا. اور پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز کی تو پھر کیا ہے؟ انتحبت اعمالکم، اعمال سارے. تو پھر اونچی آواز سے جیسے آج کا رواج بنا ہوا امین کہنے کا، یہ کیسے نکل آئی؟ غیر مقلدین میں بڑا شور مچا. اب جواب تو دے نہیں سکتے تھے. ان کے یہاں کا مولوی، اس نے مجھے خط لکھا. آمنے سامنے تو آنے کی جرات نہیں ہے ان کی. خط میرے پاس ہے، پانچ چھ صفحے بڑے بڑے. وہ تو نہیں نہیں تم ایسے معنی کرتے ہو، اور فلاں بزرگ نے ایسے معنی نہیں کیا، فلاں تفسیر والے نے ایسے معنی نہیں کیا، فلاں تفسیر میں معنی یوں ہے، فلاں تفسیر میں معنی یہ ہے، فلاں تفسیر میں مطلب یہ ہے، تم نے یہ بات کہاں سے نکالی ہے؟ نہیں نہیں بزرگوں کا پابند ہونا چاہیے، جو معنی انہوں نے کیا ہے اسی معنی کا. میں نے کہا بزرگوں کے معنی کا پابند ہونا چاہیے، اسی کا نام تو تقلید ہے. ہونا کیا سمجھے ہو؟ اسی کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے. میں الزام ان کو دیتا تھا, قصور اپنا نکل لایا. کیوں؟ آپ جب پھنسے ہو کہ جو اونچی آواز سے امین کہتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہیں. اب اگر یہ بات کہو کہ صحابہ اونچی آواز سے امین کہتے تھے تو تمہارا فتویٰ صحابہ کرام پر لگ رہا ہے کہ صحابہ کے اعمال برباد ہیں. آپ جب پھنسے بزرگوں نے جی جی وہ مطلب ہے نا, جو بزرگوں نے مطلب ہے یہ مانا نہیں جی, وہ جو بڑے تھے نا جی. کیوں؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز. میری زلف کو نہ دیکھنا, یہ چھوٹی ہے, وہ مل سے بیٹھا ہے. الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. یہ دلیل یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ آگے چلو. ان الذین یغضون اصواتهم من رسول اللہ, ترکیب خفص, ترکیب خفص, پست رکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. یقیناً جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک, سمرہ خفص, پست رکھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ کھرا کر لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو, لتقوی, تقوی کے لیے. سبحان اللہ, تقوی کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو کھرا کر لیا ہے. اخلص اللہ, خالص کر لیا اللہ کریم نے, کھرا کر لیا ہے, یعنی ان کے دل میں صرف ادب ہے. پڑھو. کیونکہ اللہ نے مانج کر صاف کر دیا ہے, اللہ نے مان کر صاف کر دیا ہے. امتحان اللہ, کھڑا کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے. لہم مغفرت اجر عظیم, سمر اخروی, دفع ضرر, نقصان والی چیز کو ہٹانا, آخرت کا نتیجہ. ان لوگوں کے لیے بخشش ہوگی آخرت کے اندر, وہ اجر عظیم. نمبر دو, ہم جلب نفع, نفع کھینچنا, حاصل کرنا, اور اجر ہوگا بہت بڑا. ٹھیک. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, زجر, اللہ کریم نے ڈانٹا ہے. یقیناً جو لوگ آوازیں دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, من وراء الحجرات, حجروں کے باہر سے, اکثر ہم لا یاکلون, اکثر ان کے نہیں سمجھتے, اکثر ان کے نہیں سمجھتے. خیال کر نہ مانے پر, محلہ کر رفیہ, وما یناسب من التعظیم, آپ کے بلند و بالا مقام کو نہیں سمجھتے. جو بات آپ کی تعظیم کے مناسب ہے یہ نہیں سمجھتے. بنو تمیم قبیلے کا ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں سے, آوازیں دینا شروع کری, یا محمد اخرج الینا, یا محمد اخرج الینا. اندر گھر میں بیٹھے ہو, باہر نکلو, ہم آپ کے انتظار میں باہر کھڑے ہیں. اللہ کریم نے یہ مقام نازل کیا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون. مولانا ایک بات تو بتا دو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر زندہ موجود ہے, باہر سے جو آوازیں دے رہے ہیں یا محمد یا محمد, اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یاکلون. وہ کون ہے؟ لا, پڑھو تو صحیح, وہ کون ہے؟ پیغمبر زندہ ہے, حجرے کے اندر ہے, یہ باہر کھڑے ہو کر یا محمد کہہ رہے ہیں, تو وہ کون ہے؟ لا. اور جہاں پیغمبر ہے ہی نہیں اور آوازیں دی جا رہی ہیں یا محمد یا محمد, یہ کون ہے؟ آپ چپ کر گئے ہو, یہ کون ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. طریقِ خوف والکامیابی کا پہلا طریقہ, اور اگر یقیناً وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تخرج إِلَيْهِمْ, آپ خود تشریف لے آتے ان کی طرف. کیا مانا کیا؟ تخرج, تشریف لے آتے, تشریف لے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف, لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, البتہ ہوتا بہت بہتر ان کے حق میں. کیوں میرے پیغمبر کو آوازیں دی ہیں؟ تم نے انتظار کرنی چاہیے تھی. واللہ غفور رحیم, ترغیب توبہ, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر اب بھی نادم ہو جائیں, جملہ پڑھو, اگر اب بھی نادم ہو جائیں اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا, امتحان اللہ پر اور لفظ بھی لکھا ہوا ہے, طیبہ و طہرہا, طیبہ و طہرہا, اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو صاف کر دیا ہے۔ وہ بھی لفظ تھا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق من نبی فتبینوا۔ تیسرا قانون بلا تحقیب منافقین اور بےایمان مخالفین جماعت کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، بلا تحقیق کسی بات پر عمل نہیں کرنا۔ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا، اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، فاسقون کا کیا معنی کیا، کوئی فاسق آدمی، کوئی شریر آدمی خبر لے کر آئے، تو فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوماً بجہالتنا، عبارت ہی لے اللہ تصیبوا، ان تصیبوا یہ لکھا ہوا ہے لے اللہ تصیبوا، تاکہ نہ پہنچ بیٹھو کسی قوم کو بجہالت ناواقفیت کی وجہ سے، کسی پر ناواقفیت کی وجہ سے حملہ نہ کر بیٹھو۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، سمراد میں تحقیق نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، ہو جاؤ گے تم شرمندہ ہونے والے۔ نادمین کا میں پہلے کر رہا ہوں، فَتُصْبِحُوا نَادِمِينَ، ہو جاؤ گے تم شرمندہ ہونے والے، عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ، اس کام پر جو تم نے کیا ہے، بغیر تحقیق کے اگر کسی پر حملہ کر دیا بعد میں پشیمان ہونا پڑے گا، اس لیے اس پشیمانی سے بہتر ہے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ اب ذرا غور کرنا ہے اس سورت کے اندر، یہ مقام بڑا مرکت الارا مقام ہے۔ اے ایمان والو، ان جاکم فاسقم بنابین، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، دیکھو گے تو سمجھ آئے گا، نیچے تو دیکھنے سے سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان سے وہ میرے حجویہ شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ولید ابن عقبہ، آپ کے پاس اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرو، ولید ابن عقبہ، اوپر پہلی سطر میں نام ٹھیک کرو مولانا، ولید ابن عقبہ۔ آفتاب کے بیٹھا کرے گا میرا جان، نام ٹھیک کیا ہے، چیک کرم ہے، ستون دے پیچھے پھر امر سے بیٹھا ہے۔ اب دیکھو میں واقعہ سمجھا دوں، رانا صاحب بڑی مرکت الارا باس ہے، ایک جملہ لکھ لو میں سمجھاتا ہوں پھر۔ زکات 6 ہجری میں تھا اور مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا، اب سمجھو ذرا بس، ورنہ دیکھو بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید کو زکات وصول، جو واقعہ مشہور ہے وہ سنا رہا ہوں، حضرت ولید کو زکات وصول کرنے کے لیے بنو مسلک کی طرف بھیجا۔ حضرت ولید اور اس قبیلے والوں کی قتل کی دشمنی تھی دور جہلیت میں، اب حضرت ولید بھی مسلمان ہو گئے اور وہ قبیلہ بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت ولید جب پہنچے، ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، تو وہ حضرت ولید کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ کسی آدمی نے آ کر حضرت ولید کو کہا کہ وہ تو تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ولید وہاں سے واپس مڑ پڑے، کیسے واپس آ گئے، یا رسول اللہ وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، باہر نکل آئے، میں تو ڈر کر واپس آ گیا، کیونکہ دور جہلیت میں ان کی اور ہماری دشمنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بڑا بوجھ آیا کہ وہ میرا قاصد اور اس کو وہ قتل کریں، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں۔ تو جو صحابہ کرام تھے، صحابہ میں بڑا جوش پیدا ہو گیا، اللہ کے محبوب وہ تو مرتد ہو گئے ہیں، کہ آپ کے قاصد کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ لڑائی کرو، جہاد کرو. اب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد تو واپس چلا گیا ہے، تو وہ ایک وقت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کیسے آئے ہو؟ کہ مابو آپ کا قاصد تھا، زکات وصول کرنے آ رہا تھا، ہم تیار تھے، ہم استقبال کے لیے باہر نکلے اور وہ واپس چلا گیا. ہم تو آئے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی ناراضگی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو نہ تو تم مرتد نہیں ہوئے. لیکن بابو ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے مرتد ہو گئے؟ نہ تم اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے؟ نہیں جی، ہم تو استقبال کے لیے باہر نکلے تھے. تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہوئی اور اللہ کریم نے یہ مقام نازل کیا. اب سمجھنا ہے، مولانا نیچے نہ دیکھنا، سمجھنا ہے بات کو. اب لوگوں نے یہ کہا جو صحابہ کرام کے مخالف ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں حضرت ولید کو فاسق کہا ہے. ایمان والو، تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو. معاذ اللہ معاذ اللہ، حضرت ولید کو فاسق کہا گیا ہے. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام فاسق نہیں، صحابہ سارے عادل تھے. اب پھر حل کیسے ہوگی بات؟ اب ایک بات تو ذرا سمجھنے والی ہے کہ صحابہ میں جوش پیدا ہو گیا تھا، ان پر حملہ کرنا چاہیے، وہ وقت آ گیا، بات ختم ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ولید کو فاسق کہا گیا آیت میں. بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نہیں، تم نے بات نہیں سمجھی، حضرت ولید کو فاسق نہیں کہا گیا. سمجھنا بات کو بڑی باریک ہے، میں پوچھوں گا. حضرت ولید کو فاسق نہیں کہا گیا، فاسق اس بندے کو کہا گیا ہے جس نے حضرت ولید کو آ کر بتایا تھا تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. لگے بندے تو واپس چل پڑا ہے، کم از کم تو تحقیق تو کرتا بھائی یہ کیوں باہر نکلے ہوئے ہیں. ایک بندے کی بات سن کر تو واپس چل پڑا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. فاسق سے مراد حضرت ولید نہیں ہے، فاسق سے مراد وہ شریر بندہ ہے جس نے آ کر حضرت ولید کو بات بتائی تھی. ایک بات حاشیہ دیکھو، ایک اور بات کرتے ہیں. نکرا، یہ فاسق نکرا ہے اور ہے شرط ان جا کم ان شرطیہ ہے. نکرا شرط میں عموم کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ نفی کے بعد. نکرا تحت نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، اور نکرا تحت شرط آ جائے پھر بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے. اب معنی کیا ہوگا؟ ان جا کم فاسقون، اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق. کیا مانا؟ کوئی خاص فاسق مراد نہیں، کوئی خاص بندہ مراد. سمجھنا مولانا کیا مراد ہے فاسق ان سے؟ اگر لائے تمہارے پاس کوئی مراد ہے. تم نے خامخواہ حضرت ولید کیوں مراد لے لیا جب نکرا تحت شرط آیا ہوا ہے؟ آگے باقی یہ تو روح المانی کا حوالہ ہے نا، از روح یعنی روح المانی. باقی اس سے حضرت ولید ابن عقبہ کا مراد لینا ممکن نہیں، کیونکہ پڑھو تو صحیح مولانا، فتح مکہ کے دن وہ طفل تھا، بچہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ، بس اسی کو سمجھنا ہے. جب مکہ فتح ہوا، جمشید ساتھ والے مولوی صاحب کو میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھنی، رکا پہلے آ گیا. اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اللہ کے محبوب ان کے سر پر ہاتھ پھیریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے گئے، اور حضرت ولید کو جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ بھی بچے تھے، آپ نے ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا. ان کے سر پر ایک خوشبو لگی ہوئی تھی جس کا نام تھا خلوق، ایک قسم کی خوشبو ہے، اور وہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. مزاج ہوتا ہے کسی کو، کوئی خوشبو پسند ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتی. تو جو خوشبو حضرت ولید کے سر پر لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشبو پسند نہیں تھی، آپ نے حضرت ولید کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا. یہ واقعہ کس موقع کا ہے؟ فتح مکہ کا. اب سمجھنا، میں نے آپ کو جملہ لکھوایا ہے کہ زکات وصول کرنا 6 ہجری میں تھا اور 8 ہجری کو مکہ فتح ہو رہا ہے. مولانا جب زکات وصول کرنے والا مسئلہ تھا، اس وقت کا تو حضرت ولید پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت تو حضرت ولید یہ پیدا ہو رہا ہے 8 ہجری کے آس پاس، معصوم بچہ ہے، آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے، تو جب زکات وصول کرنے والے موقع پر حضرت ولید پیدا ہی نہیں ہوا تھا یا پیدا ہو چکا تھا تو معصوم بچہ تھا، پھر اس آیت سے حضرت ولید کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک جواب کیا یاد رکھو گے کہ مراد حضرت ولید نہیں ہے بلکہ وہ، بولو تو صحیح، وہ بندہ جس نے آ کر حضرت ولید کو بتایا تھا، اور دوسری بات یہ ہے اس سے مراد حضرت ولید ہے ہی نہیں، کوئی بندہ مراد ہے، فاسق فاجر، عام قانون بیان ہو رہا ہے۔ ایمان والو اپنی جماعت کو خراب ہونے سے بچاؤ، اگر کوئی شرارتی قسم کا بندہ کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کیا کرو، اس میں کسی واقعے کا اشارہ تک بھی نہیں ہے، اس واقعے سے اس آیت کا کوئی تعلق، عام قانون بیان ہو رہا ہے۔ اور پھر اگر حضرت ولید والا واقعہ پیش کرو گے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، آپ نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا، زکات وصول کرنے والا معاملہ کب تھا؟ 6 ہجری کو، حضرت ولید پیدا ہی نہیں ہوا، معصوم بچہ تھا، تم یہ واقعہ اس پر کیسے فٹ کر رہے ہو؟ دونوں باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ حوالہ اس کا لکھ لو، مسند احمد جلد 4 صفحہ 32، ایک اور چھوٹا سا جملہ میں نے یا ایھا الذین آمنو کے نیچے لکھوانا ہے۔ آمنو سے مراد عام مومنین ہیں، تو فاسق سے مراد بھی عام ہوگا۔ شریف ارے سنتی سبق سمجھ گیا ہے، سبق سنا ہے، سارے سبق سننے واسطے سے روزہ لاؤنا شرط ہے، نہیں سبق سمجھ آتا سارا۔ ہوں آیت حل ہو گئی رانا صاحب کی؟ نہیں ہوئی، آگے چلو۔ تو فاسق سے مراد حضرت ولید ہیں، معاذ اللہ، نا کون مراد ہے؟ کوئی عام بندہ۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے، دیکھو نا فائدہ۔ ذهب جمہور العلماء، دیکھ رہے ہو، ذهب جمہور العلماء ان صحابہ، ان صحابہ کلہم مدون، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، قبل فتنہ عثمان، حضرت عثمان والے فتنہ، و علی، حضرت عثمان و علی کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوئے، حضرت عثمان والا واقعہ پیش آیا، حضرت علی والے واقعات پیش آئے وغیرہ، وقص بعدہ، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی صحابہ سارے کے سارے کیا ہے؟ عادل ہیں، فاسق نہیں۔ اعتقاد اہل سنت والجماعت، انہوں دیکھ رہے ہو، اعتقاد اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کیا؟ تذکیر و جمیع صحابت وجوبم باثبات العدالت، کہ صحابہ کرام تمام کے تمام کا ذکر کرنا عدالت کے ساتھ، لکل منہم والکف عن الطعن فیہم، اور صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع سے رکنا، وثناء فیہم کما اثنا اللہ تعالیٰ عنہم، جیسے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے ویسے ان کی تعریف کرنا، صحابہ کرام کے بارے میں طعن زنی نہ کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کا ذکر اچھے اور خیر والے انداز میں کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ قانون اول سے متعلق تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اول قانون کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، امیر کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یقیناً تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو۔ کن کو؟ ہاں، یوں نہیں ہے کہ اب کہو تم میں موجود ہے، مجھے منہ پر ہاتھ رکھو، منہ پر تو ہاتھ رکھو اللہ کے بندے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، اگر تمہاری بات مان لیا کرے، مانے پر غور کر عقل، ایویں نہیں قرآن دا، لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر پیغمبر تمہاری بات مان لیا کرے، فی کثیر من الامر بہت سارے کاموں میں، لعنی تم البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ سمجھنا سمجھنا عثمان، بیان کرنا ہے پھر گوجرانوالہ کے اندر، اگر پیغمبر تمہاری بات مان لیا کرے بہت سارے کاموں میں، لعنی تم البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر واقعہ آپ کے ذہن میں ہے تو پھر میں اس واقعے کو ذرا اس بات پر فٹ کروں، اگر واقعہ اس کے ساتھ متعلق کیا جائے تو کیا مطلب، جب صحابہ کو خبر پہنچی کہ وہ حضرت ولید کو قتل کرنا چاہتے تھے، صحابہ نے حملے کا مشورہ دے دیا، کیا اللہ نے فرمایا تمہارے اندر میرا پیغمبر موجود ہے، اگر پیغمبر تمہاری بات مانتا تو تم مشقت میں پڑ جاتے، مسلمانوں پر حملہ کر بیٹھتے پھر نا۔ لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لَعَنَتُهُمْ کا جملہ لکھو مولانا صاحب، حاشیے پر چھوٹا چھوٹا، یعنی غلط کام کا مشورہ دے بیٹھو گے، یعنی غلط کام کا، پانی بھر کے نا، یعنی غلط کام کا مشورہ دے بیٹھو گے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لکن کا جملہ لکھو جلدی کرو، بنو مستلق کے اعداد کی ارتداد کی خبر سن کر، بنو مستلق کے ارتداد کی خبر سن کر بہت سے صحابہ نے ان پر حملے کا مشورہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کا حکم دیا، تو صحابہ کا مشورہ ایمان سے محبت اور کفر و عصیان سے نفرت کی بنا پر تھا، کالی پگڑی لگا وہ ڈنڈ نہ کھا، تقریر سمے کا آیا کہ نہیں آیا، پڑھواشیا بنو مستلق کے ارتداد کی خبر ملی تو بہت سے صحابہ نے ان پر حملے کا مشورہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کا حکم دیا، صحابہ نے یہ مشورہ کیوں دیا تھا، ایمان سے محبت اور کفر اور عصیان سے نفرت کی بنا پر۔ اب دیکھو، لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اب ذرا جملہ پڑھو مولانا، لیکن پیچھے عبارت کیا ہے آگے کیا ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ کر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، واہ بھائی واہ۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، سکولوں والے کالجوں والے ہم جی ترجمہ پڑھتے ہیں ایسے قرآن آئے گا، مذاق ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر پیغمبر تمہاری بات مان لیا کرے بہت سارے کاموں کے اندر، لعنی تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، غلط کام کا مشورہ دے بیٹھو گے۔ لیکن اللہ کریم نے حبب الیکم الایمان، محبوب بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو۔ یہ کیا مطلب ہے، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تمہاری بات مانے، اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا، یہ کیا مطلب ہے؟ اوپر دیکھو، لیکن باعتبار معنی موضوع لا کے، جس معنی کے لیے اس کو وسع کیا گیا، جس معنی کے لیے لاکنہ کو بنایا گیا ہے اس کے اعتبار سے، یہ نابی حضرات غور کریں، لاکن باعتبار معنی موضوع لا کے ما قبل کے لیے مرتبط نہیں ہو سکتا، عبارت کو ٹھیک کرو، مرتبط نہیں ہو سکتا، لکھا مرکب، مرکب کیا ہوتا ہے، لیکن باعتبار معنی موضوع لا کے ما قبل کے لیے کیا لکھا ہے مولانا، پڑھو تو صحیح، مرتبط نہیں ہو سکتا، اس کا ربط نہیں بنتا، لیکن کا ما قبل کے ساتھ ربط نہیں بنتا، بس پڑھو، باعتبار سیاق و سباق کے یہ معنی ہوگا کہ اللہ کو تمہارے دلوں میں ایمان رکھنا محبوب ہے، اس لیے تم پر پیغمبر کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اس مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، آپ سمجھو اس کو، حضرت صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں، اگر پیغمبر تمہاری بات مانتا تو تم مشقت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں محبوب رکھے، کفر اور عصیان کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈالے رکھے، چونکہ اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت رکھ لی ہے، کفر اور شرک کی نفرت رکھ لی ہے، اس لیے پیغمبر کی اطاعت کرو، پیغمبر کہے حملہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، پیغمبر کہے تحقیق کرنی ہے تو تحقیق کرنی ہے، حملے کے مشورے نہیں دینے، بات سمجھ آئیے، ایمان تب تمہارے دلوں میں محبوب رہے گا جب پیغمبر کی اطاعت کرو گے، کیا کرو گے، دیکھو، لیکن اللہ کریم نے محبوب بنا دیا تمہاری طرف ایمان، لیکن نیچے لکھا اللہ تعالی نے تم کو بچا لیا، اللہ نے تم کو، اس کے نیچے جملہ سانس سیٹ کرنا ہے، لیکن اللہ نے تم کو نبی کی نافرمانی سے بچا لیا، اللہ نے تم کو نبی، کیوں جملہ تھا، لیکن اللہ نے تم کو نبی کی نافرمانی سے بچا لیا، کیونکہ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے محبوب کر دیا ہے تمہاری طرف ایمان کو، محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور خوبصورت کر دیا ہے اس کو، کس کو، نیچے لکھے تحصیل الایمان، ایمان کا حاصل کرنا، خوبصورت کر دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر، سبحان اللہ، وکرہ الیکم الکفر، نفرت ڈال دی ہے تمہاری طرف کفر کی، والفسوق گناہ کبیرہ کی، والعصیان گناہ صغیرہ کی، اولئک هم الراشدون، سبحان اللہ، فضیلت مکملین، کیا لفظ ہے، مکملین، جو کامل ہونے والے ہیں ان کی فضیلت سن لو، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں نیک راہ پر چلنے والے، یعنی تکمیل ایمان کے محب، یہ پسند کرتے ہیں ہمارا ایمان کامل ہو جائے، فضل من اللہ و نعما، فضل ہے اللہ کی طرف سے، و نعمت نور احسان، واللہ علیم حکیم، اللہ علم رکھنے والا ہے ذرے ذرے کا، حکمتوں کا بادشاہ ہے، اس کو پتہ ہے کس کا دل صاف ہے، علیم حکیم کا ایک جملہ، اس کو پتہ ہے کس کا دل صاف ہے، اب خلاصہ کیا نکلا اس مقام کا، صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت، زینہ فی قلوبکم، ایمان خوبصورت لگتا ہے بلال کے ساتھ، بلال خوبصورت لگتا ہے ایمان کے ساتھ، خالی ایمان کی محبت نہیں ڈالی بلکہ ایمان کو خوبصورت بھی کر دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر، سبحان اللہ، وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، چوتھا قانون، جماعتی اراکین کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو، وَإِن چوتھا قانون صلح والا، وَإِن طائفتان من المؤمنین، اگر دو جماعتیں مومنوں میں سے، لکھا ہوئے اصلاح بین المفسدین، ایک بات اول اصلاح بین الفسادیوں کے درمیان اصلاح کرنی ہے، اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے، فاصلے ہوں بینہما، صلح کرا دیا کرو دونوں کے درمیان، اچھا دو مومنوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، اصلحوا بینہما، لڑائی کو زیادہ بھڑکایا کرو دونوں کے درمیان، فَإِن بَغَت، آج کل کیا ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیا کیا بندہ دکھ اور درد دل سنائے. تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم, سارا وجود ہی زخمی ہے بندہ مرہم کہاں لگائے ہیں. فرمایا فیم بغت احدا ہما للاخرا, پس اگر بعد از کوشش اصلاح, عنوان پڑھو نیچے, پس اگر اصلاح کی کوشش کرنے کے بعد, اوپر بھی عنوان لکھا ہوا ہے دوم دفع شر مفسدین, مفسدین کے شر کو بھی تو ہٹانا ہے. اگر زیادتی کرے دونوں میں سے ایک للاخرا دوسری پر, یہ نڑائی موقوف نہیں کرتا, لڑائی پر تلا ہوا ہے. فقاتل الذی تبغی, پس لڑائی کرو تم اس جماعت کے ساتھ جو زیادتی کر رہی ہے. حتا تفی الی امر اللہ, یہاں تاکہ واپس آ جائے اللہ کے حکم کی طرف, یعنی ترکے کی دال. دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, صلح کراؤ. ایک زیادتی کرتے, صلح ہم نہیں کرتے. صلح نہیں کرتے ہو, سارے مل کر اس کا سر کوٹو. بس بس بس مہربانی جی, میں لڑائی نہیں کرتا, لڑائی چھوڑتا ہوں. جیسے اللہ کا حکم ہے میں مانتا ہوں, اب لڑائی چھوڑتا ہوں. فَإِن فَاصْلَهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, اگر لوٹائے اوپر کہتا ہے فَإِن بَاغِيَهَا, ظلم و زیادتی کرنے والا گروپ اگر لوٹائے, کس طرف لوٹائے, لَا عَمْرِ اللَّهِ, اللہ کے حکم کی طرف, پھر فَاصْلَهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, صلح کرا دیا کرو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ. لکھا ہے یعنی ترک قتال پر بس نہ کرو, بلکہ معاملہ طے کر کے چھوڑو. جو لڑائی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جماعت, تم سب نے مل کر اس کو مارا پیٹا, لڑائی بس کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, بس ہم لڑائی نہیں کرتے. فرمایا نا, خالی لڑائی انہوں نے چھوڑ دیا, اس پر بس نہ کرو, صلح بھی پھر کراؤ. ہاں ایسے نہیں چھوڑ دو, بھائی جی بات آ گئے چھوڑو نا. فاصلے ہو بہن ہوا بلادل, صلح کرا دیا کرو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ. عدل کے نیچے لکھا ہوا ہے موافق حدود شریعہ کے. آگے چلو, فاقسے تم انصاف کیا کرو, یعنی غرض نقصانی کو دخل نہ دو. پڑھو تو صحیح نیچے جملہ مولانا, سست ہو گئے ہو. ان اللہ یحب المفسدین, سمرا اصلاح و قسط, اصلاح کرو گے اور نمبر دو انصاف کرو گے تو سن لو, یقین اللہ پیار کرتے انصاف کرنے والوں کے ساتھ. انما المؤمنون اخوة, نیچے عنوان پڑھو تو مزہ آئے. رانا صاحب یہی عنوان تو قیمتی ہے, کیوں صلح کراؤ لڑنے والوں کے درمیان, کیوں صلح کراؤ, وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے صلح کی, یقیناً ایماندار آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپس میں ایک ہی لفظ کے اندر سمندر کوزے میں حضرت نے بند کر دیا. انما المؤمنون اخوة, یقیناً ایماندار بھائی ہیں. نیچے لکھا ہے بوجہ اشتراک فی الدین کے. لفظ کیا ہے؟ اشتراک, حرمین شریفین اشتراک لکھا, بوجہ اشتراک فی الدین کے. اشتراک فی الدین کے, دین مشترک ہے, اس وجہ سے بھائی بھائی ہیں. وہ بھی مسلمان ہیں, تم بھی مسلمان ہو. فاصلے ہوں بین اخوائی کو, نیچے لکھا ہے جو نسب مانوی ہے, جو نسب روحانی نسب ہے, سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک تو زہری نسب ہوتا ہے, آپس میں قوم ایک ہے, قبیلہ ایک ہے, اور آپس میں بھائی بھائی مومنوں کا ہونا مانوی نسل ہے. فاصلے ہو بین اخوائکم, پس صلح کرا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان, تاکہ اخوت قائم رہے, تاکہ اخوت قائم رہے. واتقوا اللہ, اور ڈرتے رہو اللہ کریم سے. کام پڑھو, کب ڈرو؟ اصلاح کے وقت. لعلکم, نہ کسی کی رعایت, نہ اشتعال انگیزی کی باتیں. چھا بھائی ہمت کر, خیر مار, میں بندوق دیتا ہوں, یہ لے لو مار. واہ بھائی واہ, یہ صلح کروا رہا ہے. لعلکم ترحمون, ہونا جی احمد خان لکا بیٹھے. ہاں میں خیر بھائی بارہ بور ہی گیا, خیر مار, غیرت کر رکھے نہیں کہتے لوگ. فرمایا لعلکم ترحمون, ثمرہ تقوی, اللہ سے ڈرو, پھر فائدہ کیا ہوگا, نتیجہ, تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا, چوتھا قانون کیا تھا کہ جماعتی اراکین کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو. پانچواں قانون آیا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم منکم, جماعتی ساتھی کی بے عزتی مت کرو. جماعتی ساتھی کی میں قانون چیک کروں گا آپ کے حاشیے پر لکھے ہوئے فارغ وقت میں آپ نے دیکھنے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, پانچواں قانون, جماعتی ساتھی کی بے عزتی اور توہین مت کرو. اے ایمان والو, نہ مذاق کرے کوئی قوم من قوم دوسری قوم سے, نئی است مسخر عسا یکونوا خیرا منہم, ممکن ہے کہ ہوں وہ جن سے مذاق کیا جا رہا ہے. یکونوا کا معنی سمجھنا, ممکن ہے ہوں وہ جن سے مذاق کیا جا رہا ہے خیرن, اللہ کے نزدیک بہتر, منہم مذاق کرنے والوں سے, مذاق کرنے والوں سے جن سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہو. پھر نمبر دو, برا نسا من نسائنا, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے مذاق کریں. اسا ممکن ہے یا کنا, کہ ہوں وہ عورتیں جن سے مذاق کیا جا رہا ہے خیر منہن, بہت بہتر مذاق کرنے والی عورتوں سے. ولا تلمزوا انفسکم, یہاں پر بات روک رہا ہوں, لکھو مولانا حاشیے پر, تمسخر وہ ہنسی جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو. انتظار نہیں کر سکتا, جلدی کرو. تمسخر وہ ہنسی جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو. نمبر دو, مزاح, مزاح جس سے دوسرا خوش ہو, جس سے دوسرا اسکر قوم من قوم, قوم من قوم کا ایک حاشیہ لکھنا ہے. قوم سے مراد جن سے رجال اور جن سے نساء ہیں, خواہ ایک ہوں یا زیادہ. اس جملے کا مطلب یہ ہے, مرد مرد کے ساتھ مذاق نہ کرے, عورت عورت کے ساتھ نہ کرے, مرد عورت سے نہ کرے, عورت مرد سے نہ کرے. کون سا مذاق جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو, دوسرے کی, اور جس سے دوسرا خوش ہو وہ تو مذاق کرنا ہی ثواب ہے. آگے دیکھو, یہ جو فرمایا عسا ان یکونوا خیرا منہن, عسا ان یکونوا خیرا, جن سے مذاق کیا جا رہا ہے, جن سے مذاق کیا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہتر ہو. مانا یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ بہتر نہ ہو. پھر ایک آدمی ہی اچھا نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, اس کا مطلب ہے اس سے مذاق کرنے کی اجازت ہے؟ پھر لکھو جملہ, دوسرا شخص اگرچہ حقیر بھی ہو پھر بھی تمسخر منع ہے. کیونکہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے, بس یہ جملہ ٹھیک ہے. زہری طور پر وہ بندہ حقیر ہے, ہو سکتا ہے بعد میں وہ اعلیٰ ہو جائے, عمدہ ہو جائے. پھر اچھا, آگے ایک اور خاص بات یہ بتاؤ, ذرا قرآن کو دیکھے سارے احباب, لا یسکر قوم من قوم, کوئی قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے. قوم میں عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ چپ کر گئے ہو, نہیں ہوتی عورتیں؟ عورتیں ہوتی ہیں. تو پھر آگے ولا نساء من نساء کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ورنہ اس بات کو سمجھنا ہے, قوم کے اندر تو عورتیں بھی داخل تھیں, پھر لا نساء من, یہ کیوں فرمایا دوبارہ؟ دوبارہ اس لیے فرمایا کہ عورتوں میں یہ عادت زیادہ ہوتی ہے, عورتوں میں. ہاں آگے چلو, ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا باللقاب, نہ یاد تان, تانا بھی کسی کو نہیں دینا, نہ عیب لگاؤ. لا تلمزوا معنی پر غور کرنا ہے, نہ عیب لگاؤ انفسکم, تم اپنے آپ کو. کیا مانا کیا عبد الباسط؟ کیا مانا کیا؟ نہ عیب لگاؤ اپنے آپ کو. بھی کوئی عیب لگاتا ہے رانا سے؟ نہ, انفسکم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. کیا مطلب؟ اوپر لکھو مانا, دینی بھائیوں کو، کس کو؟ دینی بھائیوں کو، دوسرے مسلمان بھائی کو عیب لگانا اپنے آپ کو عیب لگانا ہے۔ اس کی قرآن میں بڑی مثالیں ہیں، آؤ۔ سبحان اللہ، پارا کھولو، فاقتلوا انفسکم، اقتلوا انفسکم، 25 صفحہ، اقتلوا انفسکم، فاقتلوا انفسکم، دیکھ رہے بولا نا، قتل کرو تم انفسکم، اپنے بھائیوں، اپنے آپ کو، یعنی اپنے بھائیوں کو۔ صفا، یہ سورت نساء پر آؤ، آیت نمبر 5، ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، صفا 121، ذرا لفظ دھیان سے دیکھنا، ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، نہ دو تم، نہ سمجھو کو جو بے وقوف ہیں، نہ سمجھیں، اموالکم اپنے مال، نہ دو تم، نہ سمجھو وہ کیا، اموالکم اپنے مال، اللہ فی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال بنایا اللہ کریم نے تم کو گزران کا سبب، تمہارے لیے گزران کا سبب۔ یہ دیکھو، یہاں پہنچ کر انشاءاللہ بات کروں گا، ایک نہ سمجھ بچہ ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، سمجھنا ذرا، ساری برادری اکٹھی ہو گئی، بھائی بچہ رہ گیا ہے، نہ سمجھ ہے، انہوں نے حاجی احمد خان کو کہا کہ تو اس کا سرپرست بن جا، اس کے سارے کاروبار، مال، پیسے کی نگرانی تیرے ذمہ ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا، جو نہ سمجھ ہے اس کو اپنے مال نہ دو، اور جو تمہارے مال ہیں اس کو نہ دو، کیا مطلب، مال اس کا ہے، مال اللہ کہہ رہا ہے اپنے مال، وہ جو تمہارے مال ہیں نا، اموالکم کیوں کہا، اس کے مال کو اپنا سمجھ کر حفاظت کرو، اس کے مال کو اپنا سمجھ کر حفاظت کرو، اس لیے نسبت کم ان کی طرف کر دی اللہ نے۔ یہاں بھی آئی انداز ہے، نہ تلمزوا انفسکم، نہ عیب لگاؤ اپنے آپ کو، یعنی اپنی دینی بھائیوں کو، ولا تنابذوا باللقاب، نہ یستدعی باللقاب المکروہ، سجاتا بدو بل القاب، اور نہ تم بدنام کرو برے القاب کے ساتھ، نہ بدنام کرو، لا تنابذوا کا کیا مطلب عرض کر رہا ہوں، نہ بدنام کرو برے القاب کے ساتھ، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کو ایسا لقب نہیں دینا جس سے اس کا دل دکھے، عبس و تولی عن جاہ الاعمى، عبس و تولی عن جاہ الاعمى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی ہے، منہ موڑا کیوں، عن جاہ الاعمى، کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا اندھا، اندھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑا۔ ادھر اللہ فرما رہا ہے، لا تنابذوا باللقاب، کسی کو لقبوں کے ساتھ نہ بلاؤ، برے لقبوں کے ساتھ نہ بلاؤ، جو نہ پسندیدہ ہیں ان کے ساتھ نہ بلاؤ، ادھر منع کیا، ادھر خود کا اندھا، ادھر بولنا، بولتے نہیں ہو، سوال سمجھو تو جواب سمجھاؤں، ادھر ایسے لقب سے نہ بلاؤ جس سے اس کا دل دکھے، وہ لنگڑا، وہ لولا، وہ اندھا، اور ادھر خود بلایا، عبس و تولی عن جاہ الاعمى، اشکال سمجھائے تو جواب سمجھاؤں، کیا اشکال سمجھا، ادھر منع کیا ہے کہ کسی کو ایسے لقب کے ساتھ نہ بلاؤ جس سے اس کا دل دکھے، جماعت میں پھوٹ پڑے گی، ادھر آما خود کہہ دیا، ورنہ اشکال ہے کہ نہیں ہے، کیا اشکال ہے ناصر، دس، اندھا، اب بیٹھو، رانا صاحب اشکال سمجھ آیا ہے؟ مولانا خیال کرنا وہاں پہنچ کر جملہ کریں گے، وہاں اللہ نے آما کہا اس پر ترحم کی وجہ سے، آما کیوں کہا سمجھنا اس کو، آما کیوں کہا وہاں سمجھاؤں گا میرے پیغمبر، آما آپ کے پاس نہ بینا بندہ آیا، آپ کو تو بینا پر بھی رحم کرنا چاہیے تھا اور نہ بینا بندے پر تو رحم زیادہ کرنا چاہیے تھا، کرنا رحم تھا آپ نے منہ موڑ لیا، یہ اللہ برے لقب سے یاد نہیں کر رہا الٹا اس کی سفارش کر رہا ہے، الٹا اس کی آؤ جی، بے سل اسم الفسوق وباد الایمان ومن لم يتب فاولئک الظالمون، برا ہے وہ نام، معنی غور سے سننا ذرا، برا ہے وہ نام الفسوق جو مجھے بے فسق ہو، کیا معنی کیا، برا ہے وہ نام جو مجھے بے فسق ہو، بعد الایمان ایمان کے بعد، ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اور جو بندہ نہیں توبہ کرے گا ان حرکات سے یہی لوگ ہم الظالمون، ظلم کرنے والے، بوجہ تلفی حق کل عباد، بندوں کے حق ضائع ہو رہے ہیں اس لیے یہی لوگ ظالم ہیں، اب ایسے تو میں آگے جاؤں گا نہیں، خیانت تو نہیں ہوتی مجھ سے، بے سل اسم الفسوق کا حاشیہ لکھو، یہ لا تنابذوا بالالقاب اور بے سل اسم الفسوق سب کا کٹھا ہے، نمبر ایک مطلقاً القاب، نمبر دو کفریہ و شرکیہ، جس میں قبل از اسلام صحابہ مبتلا تھے، بعد الایمان قرینہ ہے، کہ دوسرا معنی راجح ہے، اب خلاصہ کیا نکلا اور انداز، لا تنابذوا بالالقاب بے سل اسم الفسوق وباد الایمان، نہ بلایا کرو تم برے لقبوں کے ساتھ کیونکہ یہ سب گناہ ہیں، بے سل اسم الفسوق وباد الایمان برا ہے نام جو مجھے بے فسق ہو ایمان کے بعد، یہ دیکھنا ایک بندے کو تم کفریہ اور شرکیہ انداز میں بلایا کرتے تھے، سمجھنا وہ علی دا ملنگا، یہ کیا انداز ہے، وہ علی کا ملنگ ہے، وہ علی دا بندہ، وہ علی کا بندہ ہے نا، اب جب تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، اب ایسے انداز میں نہ بلانا جیسے دور جہلیت میں بلایا کرتے تھے، ورنہ اس انداز میں بلانے سے تم گناہگار ہو جاؤ گے، اب اس انداز میں بلانے مجھے بے فسق کا کیا معنی، کہ یہ پھر نام گناہ کو واجب کرنے والا ہے، گناہ میں جا پڑو گے، پھر ایسے لقب کے ساتھ تم نے اس کو بلانا نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک اور جملہ بھی لکھ لو بالالقاب کا، اگر کسی صحیح غرض کے بغیر ہو تو حرام ہے، اگر کسی صحیح غرض کے بغیر ہو تو حرام ہے، اور کسی صحیح غرض کی وجہ سے ہو تو جائز ہے، مثلا کوئی شخص لنگڑا ہونے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، چھٹا قانون ہے ایمان والو بچو تم بہت سارے گمانوں سے، اول نہی الظن سوء برے گمان سے تم نے بچنا ہے، نیہ سن سو ان باس سن اسمن، سن سے بچو گمان سے بچو۔ یہ پتہ نہیں حاجی آما خان کیا کر رہا ہے، ادھر نہ دیکھو کچھ نہیں کر رہا، واہ بھائی واہ گوجرا والا شریف، یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، یہ کوئی چکر ہے پتہ نہیں یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ فرمائی یہ گمان کیوں کرتے ہو تم؟ مولانا گمان تو غیر اختیاری چیز ہے، جملہ لکھو، زن تو غیر اختیاری چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ اس پر کسی کے بارے میں کوئی خیال دل میں اور اس پر عمل شروع کر دیا نہ۔ ان بعض ظن اسم، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا دوم نہیں تجسس، ایک دوسرے کے حالات کی تفتیش نہ کرو، لا تجسسوا ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، حالات کی تفتیش نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا سوم نہیں غیبت، نہ غیبت کرے باس تمہارا باس کی، ایحب احدکم میاں قل لہم اخیہ میتن فکرہ دو، تقبیح الغیبت بالمثال، عنوان کیا لکھا ہوا ہے؟ تقبیح الغیبت بال، غیبت کی برائی بیان کی جا رہی ہے مثال کے ساتھ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے ایک، تمہارا ایک پسند کرتا ہے کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا، میتن درحالے کہ وہ مرا ہوا ہو، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے، پا کرے تم بس تم اس کو نہ پسند سمجھتے ہو۔ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے بندہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے۔ وقت اللہ سے ڈرو تمیل، اللہ سے ڈرو گے تو عمل کر سکو گے، یعنی تجسس و غیبت چھوڑ دو۔ ان اللہ تواب رحیم، ترغیب توبہ، آئندہ کے لیے توبہ کر لو، یقین اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اوپر آپ کے پاس زن کا ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، نمبر ایک زن واجب، کیا لکھا ہے؟ فقہی غیر منصوص، جس میں نص نہیں ہے، جس میں نص نہیں ہے اس میں خیال کرو، زن کرو، قیاس کرو۔ نمبر دو حسن زن ملہ، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا بھی واجب ہے، زن مباح جو جائز ہے۔ نمبر ایک زن معاش، اگر میں اس شہر میں چلا جاؤں تو امید ہے کہ وہاں پر میری روزی اچھی ہوگی، جائز ہے۔ نمبر دو زن علانیہ فاسق، ایک بندہ علل اعلان گناہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ اگر تم یار بڑا غلط آدمی ہے، جیسے۔ نمبر تین سوء زن غیر اختیاری، اگر کسی کے بارے میں بدگمانی آ جائے جان بوجھ کر نہ، بے اختیار اگر دل میں بدگمانی آ گئی، ٹھیک ہے اس پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ اپنے اختیار سے تو نہیں لایا۔ اور زن حرام، الہیات و نبوت میں زن کرنا بلا دلیل قاطع، کوئی یقینی دلیل نہیں ہے، خام خواہ اللہ کے بارے میں اور پیغمبر کے بارے میں نہ، یہ زن حرام ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور قانون یا ساتواں، جماعت کے سارے راکین برابر ہیں، جماعت کے سارے یقین برابر ہیں، عہدے حاصل کرنے کے لیے جھگڑے مت کرو، عہدے حاصل کرنے کے لیے جھگڑے مت کرو، سارے یقین برابر ہیں، معیار تقویٰ ہوگا جماعت میں۔ اے لوگو، نیچے لکھا ہوا ہے قانون صاحب نہیں از تفاخر بین الانصاب، عبارت پوری کرو مولانا، نہیں از تفاخر بین الانصاب، آپس کے اندر قوم قبیلوں میں فخر کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے، بس اس میں تو سب برابر ہیں، حضرت آدم اور حوا کی اولاد، وجعلناکم شعوبا وقبائل، بنائے ہم نے تم کو بڑے قبیلے اور چھوٹے قبیلے، یہ پٹھان ہے اس میں آگے فلاں شاہ ہے، یہ آوان ہے اس میں آگے فلاں شاہ ہے، کیوں لیتا رہو حکمت اختلاف، کیوں ہم نے چھوٹے قبیلے بڑے قبیلے بنائے، قومیں مختلف کیوں بنائی ہیں؟ لکھا ہوا ہے تفاخر کے لیے نہیں بلکہ لیتا رہو سماج، اس لیے کہ ایک دوسرے کو پہچان لو. علت وجہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنے تقوی پر بھی فخر نہیں کرنا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سے کون ہے؟ اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے تم میں سے. ان اللہ علیم خبیر، اپنے تقوی پر بھی فخر نہ کرو. کیا لکھا ہے اپنے؟ کیوں کیوں؟ اور پرہیزگاری کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ علم رکھنے والا ہے ہر چیز کا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. تقوی پر بھی فخر نہیں کرنا. قالت الاعراب آمنا، لکھو مولانا، بنی اسد ابن خزیمہ قحط سے متاثر ہو کر مدینہ آئے، اور دنیاوی فوائد کے لیے اظہار ایمان کیا. آ جاؤ، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، زہری زہری طور پر ایمان کا دعویٰ. قالت الاعراب آمنا، میں ذرا پھر قوانین دہراتا ہوں، مہربانی کرو. نمبر ایک قانون دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، امیر کے احکام سے آگے نہ بڑھو، امیر کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو. نمبر دو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، امیر کی بے ادبی نہ کرو. نمبر تین، ان جاکم فاسقون، بلا تحقیق کسی بات پر عمل نہ کرو. نمبر چار، فَإِن طائفتان، جماعتی رکین کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو. نمبر پانچ، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، جماعتی ساتھی کی بے عزتی اور توہین مت کرو. نمبر چھ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر منسہ، عہدے حاصل کرنے کے لیے جھگڑے مت کرو، جو زیادہ متقی ہے اس کو امیر مقرر کرو. قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہنے لگے ہم ایمان لے رہے ہیں، یہ دعویٰ کیا. قل فرما دیجیے، بلا تصدیق قلب، پڑھو تو، بلا تصدیق ما زبان سے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں. لکھ امر اول کذب، امر اول کذب، من ازن ممن افترا علی اللہ کاذبا، کاذبان، کذب کہنا یہ زیادہ فصیح بلیغ لفظ ہے. آمنا، ہم ایمان لے آئے. قل فرما دیجیے، تلقین تکذیب، نہیں نہیں، لم تو منو، تم ایمان نہیں لے آئے. کیونکہ تصدیق، مولانا، کیونکہ تصدیق قلبی نہیں ہے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں لیکن تم کہو اسلمنا، مخالفت چھوڑ کر، خیال مخالفت چھوڑ کر، منقاد بن گئے ہم، فرما بردار ہم بن گئے ہیں، لیکن ایماندار ہونے کا دعویٰ نہ کرو. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں کے اندر. وان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر آپ بھی ترغیب ایمان صحیح، عنوان کیا ہے ترغیب، اب بھی اپنے ایمان کو درست کر لو، اور اگر تم اطاعت کرو گے سب باتوں میں، اطاعت کرو گے جن میں دل سے ایمان لانا بھی داخل ہے، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کے اور اس کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، نہیں کمی کرے گا تم سے تمہارے اعمال میں سے ذرا برابر. لکھا ہوا ہے بوجہ گزشتہ شرک و کفر کے سمرائی دان، سبحان اللہ، اگر اطاعت کرو گے پچھلے کفر اور شرک کو اللہ نہیں دیکھے گا، بلکہ جو تم اعمال بعد ایمان ہوں گے، ایمان کے بعد جو اعمال ہوں گے پچھلے کفر اور شرک کی وجہ سے، ان اعمال میں اللہ کمی نہیں کرے گا. سچے مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے اللہ چا یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا، اگلے اعمال جو ایمان کے بعد کرو گے ان میں کمی نہیں کرے گا بشارا چا۔ انما المؤمنون یقینا پورے پورے ایماندار وہ ہیں، الذین اوصاف مومنین پورے پورے ایماندار وہ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ دل سے، آمنو کے نیچے دل سے نمبر ایک، نمبر دو اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آئے، ثم لم یرتابوا پھر انہوں نے شک نہیں کیا، یعنی مستقل رہے، یعنی ڈٹے رہے، شک نہیں کیا، وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ اور محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ کے نیچے، فی سبیل اللہ کمانا دین کے لیے، دین کے لیے ہے، اولئک هم الصادقون سمرا یہی لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں، کس میں سچے ہیں دعوی ایمان میں، اس کے سامنے لکھو تم جھوٹے ہو دعوے میں، تم جھوٹے ہو دعوے میں، یہ ایمان میں سچے ہیں، قل تولمون اللہ بدینکم زجر برے آراب، ان دیہاتیوں کو اللہ کریم نے ڈانٹا، امر ثانی خدا، خدا کا معنی دھوکہ دینا، فرما دیجئے میرے محبوب اتولمون اللہ بدینکم آیا جتلاتے ہو تم اللہ کو اپنے دین کے متعلق، ہم جی دیندار ہیں، ہم جی دیندار ہیں، اللہ کو جتلاتے ہو، واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، معنی خدا، خدا کا معنی دھوکہ دینا، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیوں حالانکہ اللہ جانتا ہے، خاصا علمی باری تعالی ول، اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، دوسرا خاصا واللہ بکل شیء علیم، ان دو کی کیا تخصیص ہے، دو سے مراد آسمان و زمین کی کیا تفصیل ہے، اللہ تو تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، اللہ کو نہ جتلاؤ کہ ہم دیندار ہیں بڑے، یمنون علیک ان اسلموا زجر اور امر ثالث امتنان، ٹھیک کرو مولانا، زجر اور امر ثالث امتنان، اللہ نے ڈانٹا بھی ہے، اور تیسری بات نبی پاک پر احسان جتلا رہے ہیں، ہم مسلمان بن گئے، مومن بن گئے، ہم نے آپ پر بڑا احسان کیا، مجھ پر کیوں احسان دھرتے ہو، یمنون علیک ان اسلموا، احسان دھرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان اسلموا کہ فرما بردار بن گئے ہیں بغیر لڑنے بھیڑنے کے، دیکھو جی ہم نے لڑائی ہی نہیں کی، فرما بردار بن گئے ہیں، قل لا تمنوا علی اسلامکم، تلقین جواب یوں جواب دیجئے میرے محبوب، نہ احسان دھرو میرے اوپر اپنے اسلام کا، اپنے فرما بردار ہونے کا، بل اللہ یمن علیکم، اسلام کا کیا معنی کیا، فرما بردار ہونے کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تمہارے اوپر کہ رہنمائی کی ہے اس نے تمہاری ایمان کی طرف، ہداکم رہنمائی کی ہے اس نے تمہاری ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو دعوی ایمان میں، منا ایک حاشیہ لکھو چھوٹا سا، لا تمنو کا نمبر ایک، اگر تم سچی ہو تو آخرت کا فائدہ ہے، نمبر دو جھوٹے ہو تو دنیا کا فائدہ ہے، جھوٹے ہو تو دنیا کا فائدہ ہے کہ قتل اور قید سے بچ گئے ہو، کہ قتل اور قید سے بچ گئے ہو، اچھا یہ بتا سکتے ہیں ساتھی عبد الباسط بڑے علماء، بولی ارشد سارے، بولی معاویہ، اسی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم مومن بن چکے، یہ حقیقی مومن بنے ہوئے تھے، ڈر نہیں نا، بنے ہوئے تھے، یہاں اللہ نے کیا فرمایا، اشکال سمجھو، بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ احسان کرتے ہیں تمہارے اوپر، ان ہداکم للایمان کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے ایمان کی طرف، ایمان تو ان میں تھا ہی نہیں، ایمان تو لکھو لکھو مولانا، وہ زہری اطاعت کو ایمان سمجھتے تھے، وہ ظاہری اطاعت کو ایمان سمجھتے تھے، اس لیے اسی انداز میں جواب دیا۔ مولوی صاحب جملہ سمجھ آیا؟ ان کے پاس ایمان تھا، پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اس نے تمہارے ایمان کی دربار رمائی کیا؟ کیونکہ وہ زہری اطاعت کو کیا سمجھتے تھے؟ نے بولا ٹھیک ہے، جس کو تم نے ایمان سمجھا ہوا ہے اس کی تو رہنمائی اللہ نے کیا ہے۔ آؤ، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ سبحان اللہ، بیان توحید۔ اس کے آگے جملہ لکھنا ہے مولانا، وہ مسئلہ جس کی وجہ سے جہاد ہوا اور فتح ملی، وہ مسئلہ جس کی وجہ سے جہاد ہوا اور فتح ملی اور پھر آداب سکھائے گئے۔ یوں انداز ہے، پچھلی سورتیں مثال فٹ ہو گئی۔ سورت محمد میں مسئلہ تھا قتال کا، پھر فتح، اور اس کے بعد پھر آداب۔ وہ مسئلہ جس کی وجہ سے جہاد ہوا، فتح ملی اور پھر آداب ذکر کیے گئے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ یقینا اللہ جانتا ہے غیب آسمانوں کا، زمین کا اور خاصا، واللہ بصیر بما تعملون خاصا سوم، اللہ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ وضو کر لو پھر پڑھنے۔